Yasin suresi. Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi olup 83 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Cin suresinden sonra nazil olmuştur. Sure adını ilk ayetini teşkil eden hurufu mukatta'dan sayılan Yasin harflerinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Yasin. 2'den 6'ya kadar. Ey Muhammed! Daima galip ve çok merhametli olan Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Hakim'e yemin ederim ki sen daha önce ataları uyarılmayan ve bu yüzden gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarman için dosdoğru bir yol üzerine gönderilmiş bir peygambersin. 7. Şurası muhakkaktır ki onların çoğu hakkındaki hüküm kesinleşmiştir. Bu yüzden artık iman etmezler. 8. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar varan halkalar geçirmişizdir. Bu itibarla başları kalkıktır. 9. Önlerine bir set, arkalarına da bir set çekmiş ve böylece onları örtmüşüzdür. Bu yüzden artık görmezler. 10. Onları korkutsan da korkutmasan da birdir. Yine iman etmezler. 11. Sen ancak Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan uyarabilirsin. Onları mağfiretle ve bol mükafatla müjdele. 12. Bütün ölüleri diriltecek olan işledikleri amelleri ve bıraktıkları eserleri yazan elbette biziz. Her şeyi biz apaçık bir kütükte saymışızdır. 13. Ey Muhammed! Kendilerine elçiler gelen kasaba halkını onlara misal olarak anlat. 14. Hani kendilerine iki elçi göndermiştik de her ikisini de yaranlamışlar. Bunun üzerine biz de üçüncü bir elçiyle teyit etmiştik. Elçiler demişti ki biz size gönderilmiş elçileriz. 15. Onlar da şöyle demişlerdi. Biz de bizim gibi insanlardan başka bir şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. 16. Elçiler ise demişlerdi ki Rabbimiz bilir ki biz size gönderilmiş elçileriz. 17. Bize düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. 18. Onlar da şöyle demişlerdi. Sizin yüzünüzden bize uğursuzluk geldi. Eğer buna son vermezseniz sizi mutlaka taşa tutacağız ve size bizden mutlaka acı bir azap dokunacaktır. 19. Elçiler de demişlerdi ki sizin uğursuzluğunuz sizin kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi? Hayır. Aslında siz isyanda aşırı giden bir kavim. 64. 19. Elçiler de demişlerdi ki sizin uğursuzluğunuz sizin kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi? Hayır. Aslında siz isyanda aşırı giden bir kavimsiniz. 20. Şehrin çok uzak bir yerinden koşarak bir adam gelmiş ve ey kavmim elçilere uyun demişti. 21. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yoldan kimselerdir. 22. Sonra beni yaradana ben neden kulluk etmeyeyim? Nasıl olsa ona döndürüleceksiniz. 23. Ondan başkalarını hiç kendime ilah edineyim miyim? Rahman bana bir zarar vermek istese onların şefaatleri bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar. 24. İşte o zaman ben apaçık bir sapıklık içinde oldum. 25. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Bu itibarla beni dinleyin. 26 ve 27. İşte bu elçiye kıyamette cennete gir denir. O da der ki keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığı ve beni ikrama mazhar olan kimselerden kıldığını bilseydi. 28. Kendisinden sonra kavmine gökten hiçbir asker indirmemiştik. İndirecek de değildik. 29. Olduysa bile sadece tek bir sayha korkunç ses olmuş ve işte o zaman da yok olup gitmişlerdi. 30. Yazıklar olsun o kullara. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu hemen alaya alırlar. 31. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi, onların kendilerine bir daha geri dönüp gelmeyeceklerini bilmiyorlar mı? 32. Kıyamet günü hepsi de huzurumuza muhakkak getirileceklerdir. 33. 33. İşte ölü yeryüzü olan için bir delildir. Onu diriltir ve oradan bir takım hurbat çıkarırız da ondan yerler. 34 ve 35. Ayrıca oradan meyvelerinden ve ellerinin yetiştirdiklerinden yemeleri için hurma ve üzüm bahçeleri yaratmış ve içlerinde pınarlar fışkırtmışızdır. Yine de şükretmeyecekler mi? 36. Yerin yetiştirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. 37. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü onlardan sıyırıp alırız da karanlıklar içinde kalıverirler. 38. Güneş kendine ait bir yer çerçevesinde akar gider. Bu daima galip olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. 39. Aya da eski hurma salkımının eğri dalı haline gelinceye kadar konaklar tayin etmişizdir. 40. Ne güneşin aya yetişip onunla birleşmesi mümkündür, ne de gecenin gündüzü geçmesi. Hepsi de bir yörüngede yüzerler. 41-42. Zürriyetlerini dolu gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi bindikleri nice şeyler yaratmamız da onlar için bir ayettir. 43. Dilesek onları suda boğarız ve ne kendileri için bir koruyucu bulunur ne de kendilerini kurtarabilirler. 44. Ancak bizden bir rahmet ve bir Suriye kadar da yaşatma olmak üzere onları koruruz. 45. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının. Belki de rahmet olmuşsunuz denildiği zaman yüz çevirirler. 46. Zaten onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir et gelmemiştir ki bundan yüz çevirmemiş olsunlar. 47. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yine Allah yolunda sarf edin denildiği zaman o kafirler iman edenlere derler ki Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi mi yedirelim? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz. 48. Diyorlar ki, eğer sözünüze sadık kimseler iseniz, bu vaat ne zaman? 49. Onlar çekişip dururlarken, kendilerini ansızın yakalayacak olan o tek sayha bir korkunç sesten başkasını beklemiyorlar. 50. Fakat o korkunç ses gelip de kendilerini çepeçevre kuşatınca, ne mallarını vasiyet edebilecekler, ve ne de ailelerine geri dönebileceklerdir. 51. Sura üflenince kabirlerinden çıkıp Rablerine kavuşacaklardır. Rahman'ın vaat ettiği ve peygamberlerin de dosdoğru söyledikleri Baaz yeniden dirilmedir. 53. Onların öldükten sonra dirilmeleri ani sadece tek bir sayhadan ibarettir. İşte o zaman hepsi huzurumuza getirilmiş olurlar. 54. O gün hiçbir kişi hiçbir şekilde haksızlığa uğramaz ve işlediklerinizden başka bir şey yüzünden cezalandırılmazsınız. 55. O gün cennet ehli bir zevk ve eğlenceyle meşguldur. 56. Onlar ve eşleri gölgeliklerde süslü sedyeler üzerine yaslanmışlardır. 57. Orada onlar için meyveler vardır. Onlar için istedikleri her şey vardır. 58. Bir de çok merhametli olan Rab'dan sözlü selam. 59. Bugün müminlerden ayrılan en iyi suçlular. 60 ve 61. Ey Ademoğulları, size şeytana tapmayın. Zira o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana ibadet edin, en doğru yol budur diye tavsiye etmemiş miydim? 62. O içinizden pek çok cemaatler saptırmıştır. Hiç aklınızı kullanmadınız mı? 63. İşte size vaat olunan cehennem bu. 64. İnkar etmiş olmanız dolayısıyla bugün oraya girin. 65. O gün onların ağızlarına kilit vururuz da bizimle elleri konuşur, ayakları da yapmış olduklarına şahitlik eder. 66. Eğer dileseydik gözlerini tamamen silerdik de yolda koşturup dururlardı. Nereden görecekler? 67. Eğer dileseydik onları halleri üzerine başka bir surete sokardık da ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. 68. Kime uzun ömür vermişsek onun yaratılışını ters çevirmişizdir. Hiç akıllarını kullanmıyorlar mı? 69 ve 70. Biz Muhammed'e şiir öğretmedik. Ona yaraşmazdı da. Fakat bu kitap hayatta olanlara uyarması ve kafirlere verilen azap sözünün gerçekleşmesi için bir öğüttür. Apaçık Kur'an'dır. 71. O müşrikler ellerimizin yapıp da kendileri için yarattığımız ve onların da sahibi oldukları şu hayvanları hiç görmüyorlar mı? 72. Onları kendileri için uysallaştırmışızdır da binekleri onlardandır. Bir kısmını da etini yerler. 73. Onlar için bu hayvanlarda birçok mantarlar ve içecekler vardır. Böyle olduğu halde hiç şükretmeyecekler mi? 74. Belki yardım olunurlar diye kendilerine Allah'tan başka ilahlar edinmişlerdir. 75. Ne var ki o sahte ilahlar onlara yardım etmeye muktedir olamazlar. Fakat aksine o müşrikler onları korumak için hazırlanmış askerlerdir. 76. Ey Muhammed, müşriklerin sözleri seni üzmesin. Biz şüphesiz onların gizlediklerini de ilan ettiklerini de biliriz. 77. İnsan kendisini bir noktadan yarattığımızı görmüyor mu da şimdi apaçık bir düşman kesiliyor. 78. Kendi yaratılışını unutup bize misal veriyor ve diyor ki, çürümüş olduğu halde bu kemikleri kim diriltecek? 79. Ey Muhammed de ki, onları ilk defa yoktan var edip yaratan diriltir. O bütün yaratmayı hakkıyla bilendir. 80. Sizin için yeşil ağaçtan bir ateş yaratan odur. Nitekim siz ondan ateş yakıyorsunuz. 81. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir olmaz mı? Elbette olur. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. 82. Bir şeyin olmasını dilediği zaman onun işi ona ol demekten men olur. 83. Her şeyin melekutu elinde olan Allah her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi olup 182 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Enam suresinden sonra nazil olmuştur. Sure adını ilk ayetinde saf saf olmuş melekler üzerine yemin edilirken onların durumunu ifade eden saffat kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden beşe kadar saf saf olan, sürdükçe süren, andıkça anan meleklere yemin ederim ki göklerin ve yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbi ve doğuların Rabbi olan ilahınız muhakkak ki birdir. 6 ve 7. Biz dünya semasının alttan çıkan hatamdan korumak için bir zinetle yıldızlarla süsledik. 8 ve 9. Artık o şeytanlar meleği alayı, yüce alemi dinleyemezler. Her taraftan kovularak atılırlar. 10. Ancak kim bir haber kapacak olursa onu da delici bir alev takip eder. 11. Ey Muhammed, şimdi o müşriklere sor. Yaratılış yönünden onlar mı daha zor, yoksa bizim şu yarattıklarımız mı? Oysa biz onları yapışkan bir çamurdan yaratmıştık. 12. Hayır, sen bu deliller karşısında hayret ediyorsun. Onlar da seni alay alıyorlar. 13. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. 14. Bir mucize gördükleri zaman onunla alay ediyorlar. 15. Ne diyorlar ki? Bu apaçık sihirden başka bir şey değil. 16 ve 17. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman biz yahut evvelki atalarımız muhakkak dirilecek miyiz? 18. Ey Muhammed, de ki, evet, hem de zelil olarak. 19. O sadece korkunç tek bir sayha sestir ki işte o zaman onlar her şeyi göreceklerdir. 20. Ve diyeceklerdir ki yazıklar olsun bize, bu ceza günüdür. 21. Evet, bu sizin yalanlamış olduğunuz iyi ile kötü birbirinden ayırt etme günüdür. 22 ve 23. Meleklere denir ki küfürleriyle o zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplayın. Sonra da cehennem yoluna sevk edin. 24. Bir yerde onları durdurun çünkü sorguya çekileceklerdir. 25. Onlara da denir ki size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz? 26. Hayır, edemezler. Onlar artık teslim olmuşlardır. 27 ve 28. Yine de birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki dünyadayken siz bize hep sağdan gelir, sureti haktan görünürdünüz. 29 ve 30. Diğerleri de şöyle derler. Hayır, aksine. Siz mümin kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde bir nüfusumuz yoktu. Fakat siz isyan etmiş bir kavim idiniz. 31. Artık üzerimize Rabbimizin azap sözü vacip oldu. Biz onu herhalde tadacağız. 32. Sizi azdırdık, zira biz de azgınlardan idik. 33. Velhasıl o gün onlar azapta birleşirler. 34. Biz şüphesiz suçlulara işte böyle yaparız. 35. Zira onlar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslarlardı. 36. Ve derlerdi ki biz deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz? 37. Hayır, o ne deli ve ne de şairdir. Fakat hakkı getirmiş ve peygamberleri doğrulamıştır. 38. Siz muhakkak o acı azabı tatacaksınız. 39. Şu var ki yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırmazsınız. 40. Ancak amellerinde ihlas sahibi olan Allah'ın kulları bunun dışındadır. 41'den 44'e kadar. İşte onlar için belirli bir rızık, meyveler vardır. Onlar nimet cennetlerinde karşılıklı sedirler üzerinde ikram olunurlar. 45 ve 46. Aralarında içenlere lezzet veren bembeyaz kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. 47. O ne baş ağrısı verir ne de ondan sarhoş olunur. 48 ve 49. Yanlarında da sanki hiç el değmemiş yumurta renginde, gözlerini yalnız kendilerine çevirmiş güzel gözlü eşler vardır. 50. Birbirlerine dönüp sorarlar. 51. İşlerinden biri der ki benim bir arkadaşım vardı. 52. Bana derdi ki sen gerçekten yeniden dirilmeyi tasdik edenlerden misin? 53. Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı yeniden dirilip cezalandırılacağız? 54. Yine o kişi cennetteki arkadaşlarına der ki, şimdi onun halini bilir misiniz? 55. İşte o zaman dünyadayken onları söyleyen arkadaşının haline müptal olur ve onu cehennemin ortasında görür. 56. Der ki, Allah'a yemin ederim ki sen neredeyse beni de mahvedecektin. 57. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı ben de azap için oraya sevk edilenlerden olacaktım. 58 ve 59. İlk ölümümüzden sonra artık biz bir daha ölecek değiliz değil mi? Ve biz hiç azap görmeyeceğiz. 60. İşte bu muhakkak ki en büyük kurtuluştur. 61. Çalışanlar da bunun gibi bir netice almak için çalışsınlar. 62. Şimdi Misafire ikram olarak bu mu daha iyidir yoksa zakkum ağacı mı? 63. Biz o ağacı zalimlere ahiret azabı yaptık. 64. O cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. 65. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. 66. İşte cehennemdekiler onun bu meyvelerinden yerler ve karınlarını onunla doldururlar. 67. Sonra onlar için bunun üzerine kaynar su ile karıştırılmış bir içecek vardır. 68. Sonra onların dönüşleri yine cehennemedir. 69. Onlar babalarını şüphesiz sapık kimseler olarak bulmuşlardı. 70. Ve bu yüzden de onların izleri üzerinden koşturmuşlardı. 71. Kendilerinden önce evvelkilerin çoğu da doğru yoldan çıkmıştı. 72. Onlara da elbette uyarıcılar göndermiştik. 73 ve 74. Allah'ın ihlas sahibi kulları dışında o uyarılanların akıbeti ne oldu bir bak. 75. Nuh yardım istemek için bize seslenmişti. Biz ne güzel duaya icabet edenleriz. 76. Nitekim onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. 77. Onun soyunu ise baki kılmıştık. 78 ve 79. Daha sonrakiler arasında ona alemlerden Nuh'a selam olsun diye bir ün bırakmıştık. 80. İşte biz ileri böyle mükafatlandırırız. 81. O şüphesiz mümin kullarımızdan idi. 82. Diğerlerini de ise suda boğmuştuk. 83. İbrahim de muhakkak onun yolunda gidenlerden idi. 84. Hani Rabbine salim bir kalp ile gelmişti. 85. Babasına ve kavmine demişti ki siz nelere ibadet ediyorsunuz? 86. Allah'tan başka uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? 87. Alemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir? 88'den 90'a kadar. Bir bayram günü yıldızlara göz atmış ve demişti ki ben hastayım. Bunun üzerine diğerleri arkalarını dönüp ondan uzaklaşmışlardı. 91 ve 92. O da gizlice onların putlarına gitmiş ve demişti ki hiç yemiyor musunuz? Neyiniz var ki? Konuşmuyor musunuz? 93 ve 94. Sonra sessizce üzerlerine gitmiş ve şiddetle vurmuştu. Putperest kavmi de koşarak ona gelmişlerdi. 95 ve 96. Onlara şöyle demişti. Yonttuğunuz putlara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki sizi ve yaptığınız şeyleri Allah yaratmıştır. 97. Onlar da demişlerdir ki, onun için bir bina inşa edin ve onu ateşe atın. 98. Ona bir tuzak kurmak istemişler. Biz de onları zelil etmiştik. 99. İbrahim şöyle demişti. Burayı terk edip Rabbıma gideceğim. O beni doğru yola iletecektir. 100. Rabbim bana iyilerden bir çocuk ihsan eyle diye dua etmişti. 101. Biz de ona yumuşak huylu bir oğlan müjdelemiştik. 102. Çocuk kendisiyle birlikte yürüyebilecek yaşa gelince ona şöyle demişti. Ey oğulcuğum, ben rüyamda seni kestiğimi görüyorum. Sen ne dersin? Bak, o da demişti ki ey babam, sana emrolunanı yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. 103. Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu alnı üzerine yatırmıştı. 104. Ey İbrahim diye seslenmiştik. 105. Rüyayı gerçekleştirdin. Şüphesiz biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. 106. Bu muhakkak ki apaçık bir imtihandı. 107, 109. Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık vermiş ve sonra gelenler arasında onun hakkında İbrahim'e selam olsun denilecek bir ün bırakmıştık. 110. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. 111. İbrahim de mümin kullarımızdan. 112. Ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdelemiştik. 113. Kendisini de İshak'ı da mübarek kılmıştık. İkisinin de soyundan hem iyi olanlar gelmişti hem de kendisine apaçık zulmedenler gelmişti. 114. Musa ve Harun'a da lütufta bulunmuş. 115. Hem onları hem de kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştık. 116. Onlara yardım etmiştik de galip gelenler onlar olmuşlardı. 117. İkisine de açık anlaşılan bir kitap vermiş. 118. Her ikisini de dosdoğru yola hidayet etmiştik. 119, 120. Daha sonrakiler arasında kendilerine Musa ve Harun'a selam olsun denilecek bir de gün bırakmıştık. 121. Şüphesiz biz iyi davrananlara işte böyle mükafatlandırırız. 122. Her ikisine de mümin kullarımızdan idiler. 123. İlyas da muhakkak peygamberlerdendi. 124. Kavmine demişti ki hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? 125 ve 126. Yaratıcıların en güzelini Rabbiniz ve evvelki atalarınızın Rabbi Allah'ı terk edip Baal putlarına mı yalvarıyorsunuz? 127. ve 128. Buna rağmen onu yine de yalanlamışlardı. Bu yüzden onlar Allah'ın halis kulları hariç hepsi de azap için mutlaka getirileceklerdir. 129-130. Daha sonrakiler arasında İlyas'a selam bırakmıştık. 131. Şüphesiz biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. 132. O mümin kullarımızdan idi. 133. Lut da muhakkak ki peygamberlerden idi. 134-135. Geride kalanlar içinde bulunan yaşlı bir kadın dışında onu da ailesini de hep birden kurtarmıştık. 136. Sonra diğerlerini helak etmiştik. 137 ve 138. Siz ey insanlar halen sabah akşam onların üzerinden gelip geçiyorsunuz da hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? 139. Muhakkak ki Yunus da peygamberlerdendi. 140'tan 142'ye kadar. Efendisinden izinsiz dolu bir gemiye binmişti de kuraya katılmış ve kaybedenlerden olmuştu. Kırılacak bir iş yapmış olduğu halde kendisini denize atmış bir balık da onu yutmuştu. 143-144. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı. 145-146. Buna rağmen biz onu hasta olduğu halde boş bir yere çıkarmış, üzerine de gölgelik olarak geniş yapraklı bir ağaç bitirmiştik. 147. Sonra da onu 100.000 yahut daha fazla insana peygamber olarak göndermiştik. 148. Onlar iman etmişler, biz de onları bir sureye kadar dünya hayatından faydalandırmıştık. 149. Ey Muhammed! Müşriklere sor bakalım. Kızlar Rabbinin de oğlanlar kendilerinin mi? 150. Yoksa onların huzurunda mı biz melekleri dişi olarak yarattık? 151-152. Bilesiniz ki onlar iftiraları yüzünden Allah doğurdu diyorlar ve elbette yalan söylüyorlar. 153. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiştir? 154. Sizin neyiniz var? Nasıl hükmediyorsunuz? 155. Hiç düşünmüyor musunuz? 156. Yoksa sizin açık bir deliniz mi var? 157. Eğer böyleyse sözünüzde de sadık iseniz kitabınızı getirin. 158. Allah ile cinler arasında bir soy birliği uydurmuşlardır. Şurası gerçektir ki cinler bile bu iftirayı yapanların azap için cehenneme getirileceklerini bilmişlerdir. 159. Allah onların isnat ettikleri sıfatlardan münezzehtir. 160. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları cehenneme getirileceklerden müstesnadır. 161-163. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de ibadet ettikleriniz cehenneme girecek olanlardan başka hiç kimseyi Allah'a karşı ifsad edemezsiniz. 164. Melekler derler ki içimizden her birinin belli bir makamı vardır. 165. Saf saf olanlar biziz. 166. Allah'ı her an tesbih edenler biziz. 167-169. Gerçi müşrikler evvelkilerde olduğu gibi bizim de yanımızda bir kitap olsaydı Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerdir. 176. O kitap gelince de onu inkar etmişlerdir. Şu var ki bu inkarların akıbetini çok yakında göreceklerdir. 171. Gerçek olan şudur ki peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında önceden söz vermişizdir. 172. Onlara mutlaka yardım edilecektir. 173. Ve galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordumuzdur. 174. Ey Muhammed! Bir sureye kadar onlardan yüz çevir. 175. Azap kendilerine gelince onları gözle. Onlar da çok yakında göreceklerdir. 176-178. Azabımızı görmeye acele mi ediyorlar? O azap bulundukları yere indiği zaman o korkutulanların sabahı ne kötü olacaktır. Ey Muhammed! Bir sureye kadar onlardan yüz çevir. 179-180. Azap kendilerine gelince onları gözle. Onlar da çok yakında göreceklerdir. Daima kuvvet ve galebenin Rabbi olan Rabbin onların isnat ettikleri sıfatlardan münezzehtir. 181. Peygamberlere selam olsun. 182. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Sad suresi Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi olup 88 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Kamer suresinden sonra nazil olmuştur. İlk ayeti hurufu mukatta'dan sayılan Sad harfiyle başlamış olması dolayısıyla sureye bu harfin adı verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1 ve 2 Sad. Şerefli Kur'an'a yemin ederim ki o inkarcılar aslında kibir ve ayrılık içindedirler. 3. Oysa kendilerinden önce bu yüzden nice nesiller helak etmiştik de feryadı basıp yardım istemişlerdi. Fakat artık kaçıp kurtulma zamanı değildi ki. 4. Müşrikler kendi işlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşırmışlar ve demişlerdi ki bu yalancı bir sihirbazdır. 5. İlahları tek bir ilah mı yapıyor? Gerçekten bu çok acayip bir şey. 6. Onların ileri gelenleri de kalkıp giderken demişlerdi ki yürüyün. İlahlarınıza bağlılıkta da direnin. İşte bu asıl istenen şeydir. 7. Biz bunu son dinde de işitmedik. Bu şüphesiz ki uydurmadan başka bir şey değildir. 8. Kur'an aramızdan Muhammed'e mi indirilmeliydi? Hayır. Görülüyor ki onlar Kur'an'ımdan şüphe içindedirler. Çünkü azabımı henüz tatmamışlardır. 9. Yoksa yanlarında daima galip ve ihsan sahibi olan Rabbinin rahmet hazineleri mi vardır? 10. Yahut da göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkiyeti onlara mı aittir? Öyleyse sebeplere yapışarak göklere yükselsinler. 11. Oysa onlar çeşitli kabilelerden meydana gelmiş, şurada mağlup olmaya mahkum çok kalabalık bir ordudur. 12-13. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad, saltanat sahibi Firavun, Semud, Lut kavmi ve Eyke ahalisi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Bunlar da peygamberlere karşı birleşmiş gruplardan oluşmuştu. 14. İstisnasız hepsi de peygamberleri yalanlamışlar ve azabımı hak etmişlerdi. 15. Bunlar da bir an bile gecikmesi olmayan surun o tek korkunç sesinden başka bir şey beklememektedir. 16. Alay ederek demektedirler ki Rabbimiz hesap gününden önce nasibimizi bize çabuk ver. 17. Ey Muhammed, onların bu söylediklerine sabret ve taatta güçlü olan kulumuz Davut'u hatırla. O daima Allah'a rücu eden bir kimseydi. 18 ve 19. Biz dağları ve topluca kuşları emre amade kılmıştık da onunla beraber sabah akşam tesbih ederlerdi. Hepsi de Allah'a itaat ediyorlardı. 20. Davut'un hükümranlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve davada hükmetme gücü vermiştik. 21 ve 22. Sana o davacıların haberi geldi mi? Hani odasına tırmanıp Davut'un yanına girmişti de o da onlardan korkmuştu. Ona demişlerdi ki korkma, birbirimizin hakkına tecavüz etmiş iki davacı, aramızda adaletten hükmet. Haktan hiç ayrılma, bizi de yolun ortasına çıkar. 23. İkisinden biri demişti ki bu benim kardeşimdir. Onun 99 dişi koyunu, benim ise bir dişi koyunum var. Öyleyken benim koyunuma da göz dikti ve onu da bana verdi dedi. Bana hitabında da benden üstün çıktı. 24. Davut da şöyle demişti. Senin koyunu kendi koyunlarına istemekle sana haksızlık etmiş. Ortakların çoğu birbirinin haklarına tecavüz ederler. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler hariç. Bunlar da ne kadar azdır. Davut kendisini denediğimizi zannedip hemen Rabbinden mağfiret dileyip secdeye kapanmış ve Allah'a rücu etmişti. Bu ayet secde ayetidir. 25. Böylece biz de onu bağışlamıştık. Zira onun katımızda bize bir yakınlığı ve güzel bir geleceği vardı. 26. Ona şöyle demiştik. Ey Davut, biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. İnsanlar arasında adaletle hükmet, keyfine tabi olma. Aksi halde Allah'ın yolundan seni sapıtır. Allah'ın yolundan sapanlara ise hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır. 27. Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe girecek olan o inkarcıların vay haline. 28. Yoksa iman edenleri ve salih amel işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları kötülük işleyenler gibi mi tutacağız? 29. Bu Kur'an akıl sahiplerinin ayetlerini düşünmeleri ve ibret almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. 30. Davut'a oğlu Süleyman'ı ihsan etmiştik. O ne güzel bir kuldu. Daima Allah'a rücu ederdi. 31. Bir akşam üzeri kendisine bir ayağını tırnağı üzerine diken saf kan koşu atları gösterilmişti. 32. Bunun üzerine demişti ki ben malı Rabbimin zikrine vesile olması dolayısıyla seviyorum. Nihayet atlar toz perdesi arkasında kaybolup gitmişlerdi. 33. Süleyman da onları bana geri getirin demiş, gelince de ayaklarını ve boyunlarını okşamaya başlamıştı. 34. Biz Süleyman'ı bir imtihana da tabi tutmuştuk. Onu tahtı üzerine bir hastalık yüzünden ceset haline getirmiştik. Sonra yine eski haline dönmüştü. 35. Demişti ki Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ihsan et. Şüphesiz daima ihsan eden sensin. 36-38. Emriyle istediği yere yumuşak bir şekilde esip giden rüzgarı, bina yapan ve dalgıçlık eden şeytanları ve yine şeytanlardan zincire vurulmuş diğerlerini ona tabi kılmıştık. 39. Bu bizim sana ihsanımızdır. İster ver, ister tut, hesapsızdır demiştik. 40. Şüphesiz onun katımızda bize bir yakınlığı ve güzel bir geleceği vardır. 41. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine şeytan bana bir yorgunluk ve azap verdi diye seslenmişti. 42. Biz de ona ayağını yere vur. Yerden kaynayacak olan su yıkanacak ve içilecek soğuk bir sudur demiştik. 43. Ona bizden bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını daha vermiştik. 44. Ona demiştik ki eline bir demet sap alıp onunla vur. Fakat yeminini bozma. Biz onu sabırlı bulduk. O ne iyi bir kuldu. Daima Allah'a rücu ederdi. 45. Kuvvet ve basiret sahibi kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. 46. Biz onları daima ahiret yurdunu hatırlatma özelliklerini dolayısıyla da ihlaslı kimselerden kılmıştık. 47. Onlar bizim katımızda şüphesiz hayırlı seçkin kimselerden idiler. 48. Keza İsmail'i, Elyas'ı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı kişilerden idiler. 49. Bu bir hatırlatmadır. Allah'tan korkanlar için muhakkak güzel bir gelecek vardır. 50. O da kendileri için kapıları açılmış adın cennetleridir. 51. Orada sedirlere yaslanmış olarak çeşitli meyveler ve içecekler isterler. 52. Yanlarında gözlerini yalnız kendi eşlerine çevirmiş yaşıtları olan kadınlar vardır. 53. İşte bu hesap günü için size vaad olunanlardır. 54. Şüphesiz bunlar tükenişi hiç olmayan rızıklarımızdır. 55. Bu müminlerin mükafatıdır. Hatta şan kafirleri ise elbette kötü bir gelecek vardır. 56. Onlar cehenneme gireceklerdir. Ne kötü bir yataktır orası. 57. İşte azap bu. Öyleyse onu tatsınlar. Kaynar suyu ve yerin. 58. Ve bunun benzeri başka cinsten azap. 59. Onların ileri gelenlerine de şöyle denir. Bu sizinle birlikte girecek olan topluluk onlar rahat yüzü görmesinler. Çünkü ateşe gireceklerdir. 60. Onlar da derler ki hayır asıl siz rahatlık görmeyin. Onu siz önümüze getirdiniz. Ne kötü durak. 61. Ve yine derler ki Rabbimiz bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki azabını kat kat artır. 62. Müşrikler şöyle derler. Bize ne oluyor ki dünyadayken kötülerden saydığımız adamları burada göremiyoruz. 63. Onları eğlence edinmiştik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da göremez mi olduk? 64. İşte cehennem ehlinin bu tartışması muhakkak ki bir gerçektir. 65. Ey Muhammed de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. 66. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Daima galiptir, çok bağışlayıcıdır. 67. Peki o Kur'an büyük bir haberdir. 68. Fakat siz ondan yüz çeviriyorsunuz. 69. Münakaşasını yaptıkları meleği âlâ hakkında hiçbir bilgim yoktur. 70. Eğer bana vahyolunuyorsa bu da benim ancak apaçık bir uyarıcı olmamdandır. 71. Rabbim melekleri demişti ki ben çamurdan bir insan yaratacağım. 72. Onu tamamlayıp ruhumdan ona üflediğim zaman ona hemen secdeye kapanım. 73. Meleklerin hepsi ona secde etmişlerdi. 74. Yalnız iblis müstesna. O büyüklenmiş ve kafirlerden olmuştu. 75. Rabbi ona şöyle demişti: ey iblis, ellerimle yarattığım insana secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü kastadın yoksa yücelerden mi oldun? 76. İblis de demişti ki: ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. 77. Rabbi ise şöyle demişti: oradan çık. Sen artık kovulmuş birisin. 78. Ceza gününe kadar lanetin muhakkak senin üzerine olacaktır. 79. O da demişti ki: Rabbim, dirilecekleri gününe kadar bana mühlet ver. 80. Rabbi şöyle demişti: öyleyse sana mühlet verilmiştir. 81. Hem de malum vakte kadar. 82 ve 83. İblis ise demişti ki: senin izzetine yemin ederim ki onlardan yastık kullarının dışında hepsini azdıracağım. 84. Rabbi da şöyle demişti: İşte bu gerçek, ben de gerçeği söylerim. 85. Cehennemi senden olanların ve onların içinden sana uyanların hepsiyle dolduracağım. 86. Ey Muhammed, onlara de ki: ben tebliğ işine karşılık sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden bir şey iddia edenlerden de değilim. 87. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. 88. Onun haberlerini bir sure sonunda mutlaka öğreneceksiniz. Zümer suresi. Kur'an-ı Kerim'in 39. suresi olup 75 ayetten teşekkildir. Mekke'de Sebe suresinden sonra nazil olmuştur. 52'den 54. ayetleri medenidir. 71. ayetinde kafirlerin cehenneme, 73. ayette de müminlerin grup grup veya zümreler halinde cennete gireceklerinden söz edilmesi ve bu manada zümer kelimesinin kullanmış olması dolayısıyla sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kitabın indirilmesi daima galip olan, hikmet sahibi olan Allah'tandır. 2. Ey Muhammed, kitabı sana hak ile indirdik. Bu itibarla dini Allah'a halis kılarak ona ibadet et. 3. Bilesiniz ki halis din Allah'ındır. Ondan başkasını biz onları ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz diyerek dost edinenler ise Allah onların ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında elbette hüküm verecektir. Elbette Allah kafir, yalancı olan kimseye hidayet etmez. 4. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıkları içinden dilediğini seçerdi. O bundan münezzehtir, o kahredici tek Allah'tır. 5. Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örter, gündüzü de gecenin üzerine örter. Güneşi ve ayı emre amade kılmıştır. Her ikisi de belli bir süre doldurmak için akıp gitmektedir. Bilesiniz ki Allah daima galiptir, çok bağışlayıcıdır. 6. Sizi tek bir nefisten yaratmış, sonra da ondan eşini meydana getirmiştir. Sizin için hayvanlardan 8 çift indirmiştir. Sizi analarınızın karınlarından bir yaratmadan sonra bir diğer yaratmaya geçerek 3 karanlık safhada yaratır. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl olup ondan yüz çevirip başkalarına ibadet edersiniz? 7. Eğer inkar ederseniz şüphesiz Allah sizden müstahnidir. Kullarının inkar etmelerine rıza göstermez. Eğer şükrederseniz sizin için ondan hoşnut olur. Hiçbir günahkar günah başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizadır. İşte o zaman size yapmış olduklarınızı haber verir. Şüphesiz O göğüslerin içindekilerini hakkıyla bilir. 8. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbına yönelerek ona dua eder. Sonra Rabbi ona kendi katından bir nimet verince önceden ona yalvarmış olduğunu unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koşar. Ey Muhammed, söylelerine de ki, inkarınla biraz eğlen fakat sen muhakkak cehennem ehlindensin. 9. Şimdi böyle bir kimse mi daha iyidir, yoksa gece saatlerini secde ederek ve ayakta durarak taat içinde geçiren, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini bekleyen mi? Peki, en çekinen ve Rabbinin rahmetini bekleyen mi? Peki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri ümit alır. 10. Ey Muhammed de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın arzı geniştir. Sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir. 11. De ki, ben dini Allah'a halis kılarak ona ibadet etmekle emrolundum. 12. Ve Müslümanların ilki olmakla emrolundum. 13. Yine de ki, ben Rabbime karşı geldiğim takdirde büyük bir günün azabından elbette korkarım. 14. De ki, dini Allah'a halis kılarak ona ibadet ederim. 15. Siz de ondan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, hüsrana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana uğratanlardır. Bilesiniz ki işte apaçık hüsran budur. 16. Onların üstlerinde ateşten tabakalar vardır. Altlarında da böyle tabakalar vardır. Allah kullarını işte bununla korkutuyor. Ey kullarım benden korkun. 17-18. Şeytana kulluk etmekten sakınanlara ve Allah'a yönelenlere müjde var. Ey Muhammed! Sözü dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. Bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. Akıl sahipleri de bunlardır. 19. Ey Muhammed! Hakkında azap sözü gerçekleşmiş olan kimseyi ateşten sen mi kurtaracaksın? 20. Fakat Rablarından korkanlar için cennette ağaçları altından ırmaklar akan kat kat inşa edilmiş odalar vardır. 21. Görmüyor musun? Allah gökten bir su indiriyor da onu yer içinde bir takım mecralara sokuyor. Sonra o su ile renklere muhtelif nebat çıkarıyor. Sonra da bu nebat kuruyor. Nitekim sen onu sararmış görüyorsun. Sonra da onu bir çöpe çeviriyor. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için bir ibret vardır. 22. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. 23. Allah'ın sözün en güzelini, ayetleri güzellikle birbirine benzeyen ve mükerrer olarak gelen bir kitap şeklinde indirmiştir. Allah'tan korkanların ondan tüyleri ürperir. Sonra Allah'ın zikriyle derileri ve kalpleri sükuna kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın rehberidir. Ve onunla dilediğini hidayet eder. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık onun için hiçbir yol gösteren bulunmaz. 24. Kıyamet günü yüzünü en kötü azaptan koruyan kimse gibi midir? İman edip de güven içinde olanlar, işte o gün zalimlere dünyadayken kazanmış olduklarınızı şimdi tadın denir. 25. Onlardan öncekiler de yer anlamışlardı. Anlayamadıkları yerden bir azap kendilerine gelivermişti. 26. Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırmıştı. Halbuki ahiret azabı eğer bilmiş olsalar çok daha büyüktür. 27-28. Biz bu Kur'an'da insanlara belki ibret alırlar hem de sakınırlar diye hiçbir ihtilafı bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak her çeşit misali vermişizdir. 29. Allah üzerinde ihtilaflı ortakları bulunan bir adamla yalnız bir kişiye bağlı bir adamı misal olarak verir. Hiç bu iki adam bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat çoğu bilmez. 30. Ey Muhammed! Elbet sen de öleceksin, onlar da ölecekler. 31. Sonra siz kıyamet günü Rabbinizin huzurunda muhakeme olacaksınız. 32. Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğru olanı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kafirler için bir mesken olmayacak mıdır? 33. Doğruyu getirenler ve onu tasdik edenler, işte asıl Allah'tan sakınanlar bunlardır. 34. Onlara Rabları katından diledikleri her şey vardır. Bu iyi davrananların mükafatıdır. 35. Bu da işlemiş oldukları en kötü amelin günahını Allah'ın örtmesi, işlemekte oldukları iyi amellerin en güzeliyle de onları mükafatlandırması içindir. 36. Allah kuluna kafi değil midir ey Muhammed? Onlar seni Allah'tan başkasıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola getirecek hiç kimse bulunmaz. 37. Allah kimi de hidayet etmişse onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah daima galip, intikam sahibi değil mi? 38. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, muhakkak ki Allah diyecekler. Ey Muhammed onlara de ki, o halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınız, onun zararını benden giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet murad etse, onlar onun rahmetini tutabilirler mi? Ve yine de ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler, yalnız ona tevekkül ederler. 39. De ki ey kavmim, siz kendi yönünüzden yapacağınızı yapın. Şüphesiz ben de yapacağım. Yakında öğreneceksiniz. 40. Bakalım kime kendisini rezil edecek bir azap gelecek ve kimin üzerine sürekli bir azap inecek. 41. Ey Muhammed, kitabı sana insanlar için hak ile indirdik. Buna göre kim doğru yolu bulursa kendi lehinedir. Kim de sapıtırsa kendi aleyhinedir. Sen onlara vekil değilsin. 42. Allah eceli gelenlerin ruhlarını ölümleri anında, eceli henüz gelmeyenlerin de uykularında alır. Haklarında ölüme hükmettiklerini tutar. Diğerlerini ise belli bir sureye kadar salıverir. Bunda düşünebilen kimseler için muhakkak ibretler vardır. Zümer 43. Yoksa o müşrikler Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Ey Muhammed, de ki, onlar hiçbir şeye sahip olmasalar ve hiç akıl edemeseler de mi şefaatçi olacaklar? 44. De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra yine O'na döndürüleceksiniz. 44. Allah'ın adı tek başına zikredildiği zaman ahirete iman etmeyenlerin kalpleri kimle dolar? Fakat Allah'tan başkası, yani putları zikredildiği zaman da hemen neşelenirler. 46. Ey Muhammed'deki, ey göklerin ve yerin hiç yoktan yaradanı, kaybın ve hazırın alim olan Allah'ım, ihtilafa düştükleri hususlarda kullarının arasında sen hüküm verirsin. 47. Yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi de ve onunla birlikte ve bir de o kadarı zalimlerin olsa, kıyamet günü en kötü azaba karşı onu fidye olarak verirlerdi. Zira onlara Allah katından hiç hesap etmemiş oldukları bir azap ortaya çıkmıştır. 48. Keza onlara kazandıkları kötülükler de zahir olmuş ve alay etmiş oldukları azap kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. 49. Ne gariptir ki insana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra ona kendi katımızdan bir nimet verdiğimiz zaman da bu bana sadece bilgim sayesinde verildi der. Fakat onların çoğu bilmezler. 50. Gerçek şu ki bunları onlardan öncekiler de söylemişlerdi. Fakat kazanmış oldukları şey onlara hiçbir fayda sağlamamıştı. 51. Sonunda kazandıkları şeylerin kötülükleri de başlarına gelmişti. Bu müşriklerden zulmedenlerin başkalarına da kazandıklarının kötülükleri gelecektir. Buna hiçbir surette engel olabilecek değillerdir. 52. Hiç bilmiyorlar mı ki Allah rızkını dilediğine yayar ve kısar. İşte bunda iman eden kimseler için muhakkak bir takım ibretler vardır. 53. Ey Muhammed'deki, ey kendilerine karşı günah işlemekte aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Zira Allah bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 54. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra yardım göremezsiniz. 55-58. Azap siz farkına varmadan ve size birdenbire gelmeden, kişi Allah'a itaatta işlediğim kusurdan dolayı bana yazıklar olsun, gerçekten alay edenlerden idim. Yahut Allah bana hidayet etseydi muhakkak sakınanlardan olurdum. Yahut azabı görünce benim için dünyaya tekrar dönüş olsaydı da ben de iyilerden olsaydım demeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel şeye uyun. 59. Evet ey insanoğlu, ayetlerim sana gelmişti de onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştun. 60. Kıyamet günü Allah'a yalan söyleyenleri göreceksin. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir meskin olmayacak mı? 61. Allah şirkten ve günahtan sakınanları umduklarına kavuşmadaki başarılarıyla cehennemden kurtaracaktır. Onlara hiçbir kötülük dokunmayacak, mahzun da olmayacaklardır. 62. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. 63. Göklerin ve yerin anahtarı ona aittir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler işte asıl hüsrana uyacak bunlardır. 64. Ey Muhammed de ki, Allah'tan başkasına mı ibadet etmeni bana emrediyorsunuz ey cahiller? 65. Gerçektir ki sana ve senden öncekilere de vahyolunmuştur. Eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. 66. Bu itibarla yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. 67. Allah'ı gerektiği gibi takdir edememişlerdir. Kıyamet günü yeryüzü bütünüyle onun kabzasında, gökler de elinde dürülmüş olacaktır. Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir ve çok yücedir. 68. Sura üflenince Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar baygın bir halde kendilerinden geçerler. Sonra sura üflenir. İşte o zaman onlar dirilip kalkarlar ve bakınırlar. 69. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Amel defterleri açılır. Peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında kendilerine hiç haksızlık edilmeden adaletle hüküm verilir. 70. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını daha iyi bilir. 71. Küfredenler cehenneme bölük bölük sevk olunurlar. Oraya geldikleri zaman cehennemin kapıları açılır ve cehennem bekçisi onlara şöyle der. İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan... Bir zaman cehennemin kapıları açılır ve cehennem bekçisi onlara şöyle der. İkinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugün yüzden karşılaşacağınızı size ihbar eden elçiler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat azap sözü kafirler hakkında böylece gerçekleşir. 72. Onlara içinde devamlı kalacağınız cehennemin kapılarından girin denir. Büyüklük taslayanlara ne kötü meskendir orası. 73. Rablarından korkanlar da bölük bölük cennete sevk olunurlar. Oraya geldikleri ve kapılar açıldığı zaman bekçiler onlara der ki selam size, hoş geldiniz, artık ebediyen kalmak üzere cennete girin. 74. Onlar da şöyle derler. Verdiği sözde bize sadık olan ve cennetin dilediğimiz yerinden yerleşelim diye arzı bize miras bırakan Allah'a hamdolsun. İyi amel sahiplerinin bu mükafatı ne güzeldir. 75. Orada melekleri Rablarını hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmış görürsün. İnsanlar arasında adaletle hükmedilir ve hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur denir. Mü'min suresi. Kur'an-ı Kerim'in 40. suresi olup 85 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Zümer suresinden sonra nazil olmuştur. Yalnız 56 ve 57. ayetleri medenidir. Sure hem mümin hem de kafir adını taşır. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Hamim. 2 ve 3. Kitabı indirmesi daima galip, hikmet sahibi olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı şiddetli ve lütuf sahibi olan Allah'tandır. Ondan başka ilah yoktur, dönüş O'nadır. 4. Allah'ın ayetlerine karşı kafirlerden başkası mücadele etmez. Bu itibarla onların şehirler arasında dolaşmaları seni aldatmasın. 5. Onlardan önce Nuh kavmi, onların ardından da peygamberlere karşı gelen hizipler peygamberlerini yalanlamış. Her ümmet her peygamberini yakalamayı kastetmiş ve hakkı ortadan kaldırmak için batıl yoldan mücadele etmiştir. Bunun üzerine ben de onları yakaladım. Bak azabın nasılmış. 6. Rabbinin küfredenler hakkındaki azap sözü de böylece vacip olmuştur. Zira onlar cehennem ehlidirler. 7. Arşı taşıyanlar ve onun etrafında bulunanlar Rablarını hamd ile tesbih ederler. Ona inanırlar ve iman edenlere şöyle mağfiret dilerler. Rabbimiz rahmetin ve ilmin her şeyi kaplamıştır. Tövbe edenlere ve yolundan gidenlere mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. 8. Rabbimiz, onları atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları kendilerine vaat ettiğin adın cennetine koy. Şüphe yoktur ki daima galip olan, hikmet sahibi olan sensin. 9. Onları kötülüklerden korusan, kimi kötülüklerden korursan kıyamet günü rahmet etmiş olursun. İşte asıl büyük kurtuluş budur. Amin. 10. Küfredenlere de şöyle seslenir. Allah'ın size olan kızgınlığı, sizin kendinize olan kızgınlığınızdan elbette daha büyüktür. Zira siz imana davet olunurken küfrederdiniz. 11. Onlar da derler ki Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Buna göre buradan çıkışa bir yol var mı? 12. Bu dünyadayken yalnız Allah'a dua edildiği zaman inkar etmeniz, ona ortak koşulduğunda da bunu tasdik etmesi dolayısıyla, tasdik etmeniz dolayısıyladır. Artık hüküm o yüce ve büyük olan Allah'a aittir. Onun için. Ayetlerini size gösteren ve gökten sizin için rızık indiren O'dur. Bu ayetlerden Allah'a yönelenden başka ibret almaz. 14. Kafirler hoş görmeseler bile dini Allah'a halis kılarak yalnız ona dua edin. 15. En yüksek derecelerin ve arşın sahibi olan Allah, kıyamette kavuşma gününü ihtar etmek için kendi emrinden olan vahyi kullarından dilediğine indirir. 16. O gün onların hepsi ortaya çıkarlar. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Şüphesiz kahredici bir tek Allah'ın. 17. O gün her kişi yalnız kendi kazancı ile cezalandırılır. O gün haksızlık yoktur. Allah şüphesiz hesapları çok çabuk görendir. 18. Ey Muhammed! Onlar iyice yaklaşmış olan o kıyamet günüyle uyar. O gün yürekler boğazlara kadar gelip dayanır da çıkmaması için yutkunulur dururlar. O gün zalimler için ne bir dost ve ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır. 19. Allah gözlerin hainliğini ve göğüslerin gizlediğini bilir. 20. Allah adaletle hükmeder. Ondan başka yalvardıkları putlar ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. 21. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce yaşayan ve gerek kuvvet yönünden gerekse yeryüzünde bıraktıkları eser yönünden kendilerinden daha üstün olan kavimlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna hiç bakmazlar mı? Allah onları kendi günahlarıyla yakalayıvermiştir. Onların Allah'ın azabından kendilerini koruyacak hiçbir koruyucuları da olmamıştır. 22. Bu kendilerine peygamberlerin apaçık deliller getirmesi, onların da inkar etmeleri sebebiyledir. Allah da onları bu yüzden yakalamıştır. Şüphesiz o çok kuvvetlidir, azabı da çok şiddetlidir. 23. Gerçek şu ki, Musa'yı mucizelerimizden ve apaçık ayetlerimizden Firavun'a, Haman'a ve Karun'a göndermiştik de onlar yalancı bir sihirbaz demişlerdi. 25. Onlara kendi katımızdan hakkı getirdiği zaman da onunla birlikte iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın demişlerdi. Ne var ki kafirlerin tuzağı ancak boşa gitmiyor mahkumdur. 26. Firavun şöyle demişti. Bırakın beni Musa'yı öldüreyim. O Rabbine yalvara dursun. Ben dininizi değiştirmesinden yahut yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum. 27. Musa da demişti ki ben hesap gününe iman etmeyen her kibirliden Rabbıma ve Rabbinize sığındım. 28. Firavun ailesinden mümin olan ve imanını gizleyen bir adam da şöyle demişti. Rabbim Allah'tır diyen bir adamı size Rabbinizden apaçık deliller getirmiş olmasına rağmen öldürecek misiniz? Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhine. Yok eğer sadık ise sizi tehdit ettiği şeylerden bazısı başınıza gelebilir. Şüphesiz Allah haddi aşan yalancılara asla hidayet etmez. 29. Ey kavmim! Yeryüzünde bugün galip olarak hükümranlık sizin elinizde. Fakat Allah'ın hışmı bize gelip çatarsa ona karşı bize kim yardım eder? Firavun da demişti ki ben size sadece kendi görüşümü söylüyorum. Ben size ancak kurtuluş yolunu gösteriyorum. 30 ve 31. İman etmiş olan adam da şöyle demişti. Ey kavmim, ben sizin adınıza peygamberleri yalanlayan Hiziplerin günü gibi bir günün gelmesinden Nuh kavminin Ad, Semud ve onlardan sonra gelenlerin durumuna düşmenizden korkuyorum. Allah kullarına zulmü asla istemez. 32. Ey kavmim, ben sizin adınıza kıyamette o bağırış gününden korkuyorum. 33. O gün arkanızı dönüp kaçarsınız fakat Allah'ın azabından sizi koruyacak hiçbir şeyiniz olmaz. Allah kimi saptırırsa artık onun hiçbir rehberi yoktur. 34. Daha önce de size apaçık delillerle Yusuf gelmişti de size getirdiklerinden şüphe edip durmuştunuz. Nihayet o öldüğü zaman Allah ondan sonra bir daha herhangi bir peygamber göndermez demiştiniz. Allah haddi aşan şüpheciyi işte böyle saptırır. 35. Bunlar Allah'ın ayetleri üzerinde kendilerine gelmiş herhangi bir delil olmaksızın münakaşa ederler. Bu münakaşa Allah katında ve iman etmiş olanların yanında büyük bir kızgınlık sebebidir. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. 36 ve 37. Firavun şöyle demişti. Ey Haman, bana bir kule yap. Belki onunla göklerin kapılarına erişir ve böylece Musa'nın ilahını görürüm. Ben onun bir yalancı olduğunu zannediyorum. Firavun'a kötü ameli işte böyle süslü gösterilmiş ve doğru yoldan saptırılmıştır. Firavun'un tuzağı başarısız olmaya mahkumdu. 38. İman etmiş olan o kimse demişti ki ey kavmim, bana uyun da sizi kurtuluş yoluna hidayet edeyim. 39. Ey kavmin, bu dünya hayatı geçici bir menfaatten ibarettir. Ahiret ise işte asıl kalınacak yer orasıdır. 40. Kim bir kötülük işlerse ancak misliyle cezalandırılır. Erkek veya kadın mümin olarak Kim de bir iyilik işlerse işte bunlar içinde hesapsız rızıklandırılacakları cennete girerler. 41. Ey kavmim, benim neyime ki ben size kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. 42. Beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi daima galip, çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum. 43. Gerçek şu ki, sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin ne dünyada ve ne de ahirette hiçbir duaya ihtiyacı yoktur. Bizim dönüşümüz Allah'adır, haddi aşanlar ise asıl cehennem ehlenlerdir. 44. Size söylediklerimi elbette hatırlayacaksınız. Ben işin Allah'a havale ediyorum. Allah şüphesiz kullarını hakkıyla görendir. 45. Allah o mümin adamı kurdukları tuzağın kötülüklerinden korumuş, Firavun ailesi de en kötü azap kuşatı vermişti. 46. Onlar sabah akşam ateşe sunulmaktadırlar. Kıyametin koptuğu günde Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun denilecektir. 47. Ey Muhammed! Cehennem ehlinin cehennemde birbirleriyle münakaşalarının kavmine hatırlar. Zayıf olanlar kibirlenenlere derler ki, biz dünyadayken size tabiydik. Şimdi ateşin bir kısmını bizden sayabilir misiniz? 48. Büyüklük taslayanlar da şöyle derler, biz hepimiz onun içindeyiz. Allah şüphesiz kullar arasında hükmünü verecektir. 49. Ateştekiler cehennemin bekçilerine derler ki, Rabbinize dua edin de bizden bir gün azabı hafifletsin. 50. Onlar da şöyle derler, size peygamberleriniz apaçık deliller getirmemiş miydi? Onlar evet getirmişlerdi derler. Bunun üzerine bekçiler de derler ki, o halde kendiniz dua edin. Zaten kafirlerin duası boşunadır. 51. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik etmesi üzerine dikilecekleri kıyamet gününde yardım ederiz. 52. O gün zalimlere mazeretleri hiçbir fayda vermez. Lanet onlar içindir. En kötü mesken de onlar içindir. 53 ve 54. Musa'ya hidayet vermiş, İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir hidayet ve öğüt olmak üzere kitabı miras bırakmıştık. 55. Ey Muhammed! Şimdi sen de sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz haktır. Günahın için istiğfar et. Rabbini akşam sabah hamd ile tesbih et. 56. Kendilerine gelmiş herhangi bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında ateşli münakaşa edenlerin görüşlerinde hiçbir surette ulaşamayacakları bir büyüklükten başka bir şey yoktur. Bu itibarla Allah'a sığın, çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur. 57. Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir iştir. Fakat insanların çoğu bilmez. 58. Kör ile gören, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük eden biri olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz? 59. Kıyamet vakti gelmektedir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmamaktadır. 60. Rabbiniz şöyle buyurmuştur. Bana ibadet edin ki size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten kibirlenenler zelil olarak cehenneme gireceklerdir. 61. İçinde istirahat etmeniz için geceyi sizin için yaratan, gündüzü de aydınlık yapan Allah'tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. 62. İşte her şeyin yaratıcısı Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Nasıl olup da imandan döndürülüyorsunuz? 63. İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler böyle döndürülüyorlar. 64. Yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü de bina yapan, sizi en güzel bir surette yaratan ve size temiz şeylerden rızık veren Allah'tır. İşte Rabbiniz Allah budur, bütün alemlerin Rabbi yücedir. 65. O delidir, ondan başka ilah yoktur. Dini ona halis kılarak yalnız ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 66. Ey Muhammed de ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizi ibadet etmekten men olundum ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum. 67. Sizi önce topraktan, sonra nüfteden, sonra kan pıhtısından yaratan, sonra buluğ çağına erişmeniz, sonra da yaşlanmanız için size çocuk olarak dünyaya çıkaran O'dur. İçinizde önceden öldürülenler de vardır. Bu, belli sureye erişmeniz ve belki aklınızı kullanmanız içindir. 68. Hayat veren ve öldüren O'dur. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der, o da hemen olur. 69. Allah'ın ayetleri üzerinde ateşli münakaşaya girişenleri görmüyor musun? Nasıl da döndürülüyorlar? 70-74. İşte bunlar kitabı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Fakat boyunlarında halkalar ve incirler olduğu halde kaynar suya sürüldüklerinde, sonra da ateşte yakıldıklarında ve kendilerine Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarını hani nerede denildiğinde, onların bizden uzaklaşıp gittiler. Biz zaten hiçbir şeye ibadet etmiyorduk dediklerinde artık her şeyi anlamış olacaklardır. İşte Allah kafirleri böyle saptırır. 75. İşte bu, yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve aşırı derecede böbürlenmeniz sebebiyledir. 76. O halde içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin, kibirlenenlere ne kötü meskenidir orası. 77. Ey Muhammed sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Biz ya onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını dünyada sana gösteririz, yahut da seni vefat ettiririz. Onlar nasıl olsa bize döndürüleceklerdir. 78. Senden önce de peygamberler göndermiştik. Bunlardan bir kısmının kıssalarını sana anlattık. Bir kısmının kıssalarını da sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir peygamberin mucize getirmesi mümkün değildir. Allah'ın emri geldiği zaman da hak ile hükmolunur. Ve işte o zaman boşa gayret sarf edenler hüsrana uğrarlar. 79. Bir kısmına binmeniz, bir kısmından da yemeniz için hayvanları sizin için yaratan Allah'tır. 80. Onlarda sizin için faydalar da vardır. Ünlülerde İhtiyacı onların üzerinde erişirsiniz. Yine onlar ve gemiler üzerinde taşınırsınız. 81. Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? 82. Hiç yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden başka daha çok yeryüzünde bıraktıkları eserler yönünden ve kuvvet yönünden daha üstün olan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakmazlar mı? Kazanmış oldukları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamamıştır. 83. Peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirince yanlarında bulunan ve yalnız zan ve şüpheden ibaret olan ilim yüzünden şımarmışlar, fakat alaya aldıkları şey kendilerini çepeçevre kuşatıvermişti. 84. Ne var ki azabımızı görünce de bir tek Allah'a iman ettik, ona ortak koştuklarımızı da inkar ettik demişlerdi. 85. Fakat azabımızı gördükleri zaman ki imanları kendilerine hiçbir fayda sağlamamıştır. Bu Allah'ın kulları hakkında öteden beri cari olan kanunudur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrarlar. Fussilet suresi. Kur'an-ı Kerim'in 41. suresi olup 54 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Mü'min suresinden sonra nazil olmuştur. Surenin 3. ayetinde Kur'an-ı Kerim'den söz edilirken ayetleri açıklanmış manasında fussilet kelimesinin kullanmış olması dolayısıyla ona bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Amin. 2 ve 4. Bu hem uyarıcı hem de korkutucu olarak anlayan bir kavme ayetleri açıklanmış Arapça bir Kur'an olmak üzere Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. Böyle olmasına rağmen müşriklerin çoğu ondan yüz çevirmiş, ona kulak asmamıştır. 5. Demişlerdir ki bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde örtüler, kulaklarımızda da ağırlık vardır. Bizimle senin aranda ise bir perde bulunuyor. Sen istediğini yap, biz de yapacağız. 6. Ey Muhammed de ki, ben de sizin gibi sadece bir beşerim. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğunu vahyediliyor. O halde yalnız ona yönelin ve ondan mağfiret dileyin. Allah'a ortak koşanlara yazıklar olsun. 7. Onlar zekat vermezler. Ahireti inkar edenler de onlardır. 8. İman edenler ve salih amel işleyenler ise onlar için kesintisiz bir mükafat vardır. 9. Ey Muhammed de ki, arzı iki günde yaratan Allah'ı siz mi inkar ediyor ve ona ortak koşuyorsunuz? Halbuki o alemlerin de Rabbidir. 10 ve 11. Arz üzerinde sabit dağlar yaratmış ve onları bereketli kılmıştır. Çeşitli rızıklarını arayıp soranlar için tam 4 günde takdir etmiş, sonra yaratmak için gaz halinde bulunan gökyüzüne yönelmiştir. Gerek ona ve gerekse yeryüzüne şöyle buyurmuştur: gönüllü veya gönülsüz nasıl olursa gelin. Onlar da gönüllü olarak geldik demişlerdi. 12. Böylece onları iki gün içinde 7 gök olarak var etmiş ve her bir göğe kendi işini bildirmiştir. Dünya göğünü de yıldızlarla süsledik ve onu tam bir koruma altına aldık. Bu daima galip olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. 13. Ey Muhammed! Eğer kavminin müşrikleri yine de yüz çevirirler, sonra de ki sizi Ad ve Semud kavminin başına gelen yıldırım gibi şiddetli bir azapla uyardım. 14. Kendilerine Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler gelince Rabbimiz dileseydi muhakkak ki melekler indirirdi. Bu itibarla biz sizinle gönderilen şeyi tanımıyoruz demişlerdi. 15. Ad kavmi ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamış ve bizden daha kuvvetli kim vardır demişlerdi. Halbuki onlar görmüyorlar mıydı ki kendilerini yaratan Allah yine kendilerinden daha çok kuvvetlidir. Aslında onlar bile bile ayetlerimizi inkar etmişlerdir. 16. Bu yüzden biz de onların üzerine dünya hayatında rezillik azabını onlara attırmak için o uğursuz günlerde buz gibi bir rüzgar göndermiştik. 17. Semud kavmine gelince onlara da doğru yolu göstermiştik. Fakat onlar çölleri doğru yola teraz etmişlerdi. Bunun üzerine onları da yaptıklarına karşılık zelil edici bir azabın sarsıntısı yakalamıştı. 18. İman edenleri ise bu azaptan kurtarmıştık. Onlar Allah'tan korkuyorlardı. 19. O gün Allah'ın düşmanları topluca ateşe sürüleceklerdir. 20. Nihayet oraya vardıkları zamanda kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları hakkında aleyhlerine şahitlik edecektir. 21. Derilerine şöyle denilecektir. Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? Onlar da diyeceklerdir ki her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Sizi ilk defa o yaratmıştı, yine ona döndürüleceksiniz. 22. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin din aleyhine şahitlik etmeden çekinmiştiniz. Fakat ben de diyordunuz ki Allah sizin yaptıklarınızın çoğunu bilmez. 23. İşte Rabbiniz hakkındaki bu zannınız sizi helak etti ve bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz. 24. Şimdi eğer sabredilebilirse ateş artık onların meskenidir. Eğer hoşnutluk isteyecek olurlarsa bu istekleri de yerine getirmeyecektir. 25. Onlara bir takım dostlar musallat etmişizdir de bunlar onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri onlara süslü göstermişler ve kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerden cinler ve insanlar üzerine vacip olan azap sözü bunlar üzerine de vacip olmuştur. Onlar zaten hüsrana uğramış kimseler idiler. 26. O inkar edenler demişlerdir ki bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki bastırırsınız. 27. O inkar edenlere mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yapmış olduklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. 28. Allah'ın düşmanları için hazırlanan bu ceza ateştir. Orası ayetlerimizi inkar etmiş olmaları sebebiyle onlar için ebediyen kalacakları bir yerdir. 29. O inkar edenler derler ki Rabbimiz bizi doğru yoldan saptıran cinleri ve insanları bize göster. En altta kalanlardan olmaları için onları ayaklarımızın altına alalım. 30 ve 32. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru onların olanların üzerine melekler korkmayın, üzülmeyin. Size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında, ahiret hayatında da sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olmak üzere orada size canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır diyerek inerler. 33. Allah'a davet eden, salih amel işleyen, ben Müslümanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? 34. İyilikle kötülük bir değildir. Kötülüğü en güzel olandansa, işte o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki yakın bir dost gibi olur. 35. Bu güzel haslete sabredenler kavuşturulur. Buna ancak büyük nasip olanlar kavuşturulur. 36. 36. Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığınır. Zira her şeyi hakkıyla işiten ve hakkıyla bilen O'dur. 37. Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe secde etmeyin, aya da secde etmeyin. Fakat gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız yalnız ona secde edin. Bu ayet sözde ayetidir. 38. Eğer müşrikler büyüklük taslarlarsa bunun Allah'a hiçbir zararı dokunmaz. Rabbinin yanındaki melekler hiç usanmadan gece ve gündüz onu tesbih ederler. 39. Onun ayetlerinden biri de şudur. Sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Üzerine su indirdiğimiz zaman da toprak harekete geçer ve kabarır. İşte yeryüzüne böyle hayat veren muhakkak ki ölüleri de diriltendir. Şüphesiz o her şeye kadirdir. 40. Ayetlerimiz hakkında yanlış yorumda bulunanlar bize gizli değillerdir. Kıyamet günü ateşe atılanla daha hayırlıdır, yoksa güven içinde gelenle. Siz yine dilediğinizi yapın. Zira o her şeyi hakkıyla görendir. 41. Kitap kendilerine geldi. 40. Ayetlerimiz hakkında yanlış yorumlarda bulunanlar bize gizli değillerdir. Kıyamet günü ateşe atılan mı daha hayırlıdır, yoksa güven içinde gelen mi? Siz yine dilediğinizi yapın. Zira o her şeyi hakkıyla görendir. 41. Kitap kendilerine geldiği zaman o yorumcular onu inkar etmişlerdir. Oysa o eşsiz bir kitaptır. 42. Ona ne önünden ve ne de ardından hiçbir batıl girmez. O hikmet sahibi ve hamda layık olan Allah tarafından indirilmiştir. 43. Ey Muhammed! Sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey değildir. Şüphesiz Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir. 44. Biz bu kitabı yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık, ayetleri açıklansaydı ya, bir araba yabancı dilde Kur'an mı derlerdi. Ey Muhammed, de ki bu Kur'an iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarında bir ağırlık vardır. Kur'an onlara karşı bir körlüktür. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniyor. 45. Musa'ya da kitap vermiştik de onda da ayrılığa düşünülmüştü. Eğer Rabbin tarafından verilmiş bir söz olmasaydı muhakkak ki aralarında hükmedilirdi. Onlar yine de Kur'an hakkında şüphe ve endişe içindedirler. 46. Kim salih amel işlerse kendi menfaatinedir. Kim de kötülük ederse kendi aleyhinedir. Rabbin hiçbir surette kullar için zalim olmamıştır. 47. Kıyametin vakti hakkındaki bilgi Allah'a havale edilir. Onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkar, ne dişi hamile kalır ve ne de doğurur. Allah müşriklere, han ortaklarım nerede diye seslendiği gün onlar, sana bildiririz ki bizden buna dair hiçbir şahit yoktur derler. 48. Önceden ibadet ettikleri şeyler kendilerinden uzaklaşıp gitmişler. Onlar da şunu iyice anlamışlardır ki, kendileri için azaptan herhangi bir kaçış yoktur. 49. İnsan Rabbine dua ederek iyilik istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokandığı zaman hemen meyus olup ümitsizliğe düşer. 50. Kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona kendi katımızdan bir rahmet tattıracak olsa, bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını zannetmiyorum. Fakat Rabbime döndürülürsem onun yanında şüphesiz benim için daha güzeli vardır der. O inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber verecek ve mutlaka en ağır azabı onlara tattıracağız. 51. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve büyüklük taslar. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman da Allah'a yalvarıp durur. 52. Ey Muhammed, peki eğer Kur'an Allah katından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz bana söyler misiniz? Uzak bir ayrılık içinde bulunandan daha sapık kim vardır? 53. Kur'an'ın hak olduğu onlar için iyice belirinceye kadar bütün alemde ve kendi işlerinde delillerimizi onlara göstereceğiz. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? 54. Bilesiniz ki o müşrikler Rablarına kavuşmaktan şüphe içindedirler. Ve yine bilesiniz ki o her şeyi kuşatmıştır. Şura suresi, Kur'an-ı Kerim'in 42. suresi olup 53 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Fussilet suresinden sonra nazil olmuştur. 23'ten 27. ayetlere kadar medenidir. 38. ayetinde müminlerin sıfatlarından bahsederken onların işlerini şura ile, yani birbirlerine danışarak gördüklerini zikredildiği için sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Hamim. 2. Ayn, Sin, Kaf. 3. Ey Muhammed! Daima galip ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere böyle vahyeder. 4. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür. 5. Gökler üstlerindekinin azametinde neredeyse yarılacaklar. Melekler de Rablarını hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için mağfiret dilerler. Bilesiniz ki Allah işte asıl bağışlayıcı olan, asıl merhametli olan O'dur. 6. Ondan başkasını dost edinenleri Allah gözetleyip durmaktadır. Sen onların üstünde bir vekil değilsin. 7. Ey Muhammed! Mekke ve çevresindekileri uyarman ve kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan toplanma gününden onları korkutman için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. O gün insanların bir kısmı cennette, bir kısmı da ateştedir. 8. Eğer Allah dileseydi onları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise ne bir dostu ve ne de bir yardımcısı vardır. 9. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edinmişlerdir? Halbuki asıl dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye kadirdir. 10. Üzerinde ihtilaf ettiğiniz şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim bu. Ona güvenip dayandım. Ona döneceğim. 11. Göklerin ve yerin hiç yoktan var edicisi, kendi cinsinizden size eşler hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. Sizi bu şekilde çoğaltmaktadır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir. Hakkıyla görendir. 12. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğini rızkını yayar ve daraltır. Her şeyi hakkıyla bilendir. 13. Dini dosdoğru tutun ve onda tefrikaya düşmeyin diye Allah'ın Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğini size dinden şeriat olarak koymuştur. Fakat müşrikleri kendisine davet ettiğin bu din onlara zor gelmiştir. Allah dilediğini kendisine seçer, kendine yöneleni de hidayet eder. 14. Milletler kendilerine ancak ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düşmüşlerdir. Eğer belirli bir sureye kadar Rabbin tarafından verilmiş bir söz olmasaydı şüphesiz aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da ondan mutlak bir şüphe ve tereddüt içinde. 15. Bu sebepledir ki ey Muhammed, sen insanları birliğe davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Bizimle sizin aranızda husumet ve delile gerek yoktur. Allah aramızı birleştirir. Dönüş nasıl olsa onadır. 16. İnsanlar tarafından kabul gördükten sonra Allah'ın dini üzerinde münakaşaya girişenlerin delilleri Rabları katında batıldır. Üzerlerine bir gazap vardır. Şiddetli bir azap da onlar içindir. 17. Hak ile kitabı ve adalet ölçüsünü indiren Allah'tır. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet vakti çok yakındır. 18. Ona iman etmeyenler alay ederek onun çabuk gelmesini istiyorlar. İman edenler ise ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. Bilesiniz ki kıyamet hakkında münakaşaya kalkışanlar uzak bir sapıklık içindedirler. 19. Allah kullarına karşı çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetlidir, daima galiptir. 20. Kim ahiret sevabını isterse onun sevabını arttırırız. Kim de dünya lezzetlerini isterse ona da ondan veririz. Onun artık ahiretten hiçbir nasibi yoktur. 21. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için dinden bir şeriat koyan ortaklarım var. Eğer önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı muhakkak aralarında hüküm olunurdu. Şüphesiz zalimler için acı bir azap vardır. 22. Zalimleri işledikleri şeylerin azabından korkan kimseler olarak görürsün ki bu mutlaka onların başına gelecektir. İman edenler ve salih amel işleyenler ise cennet bahçelerindendirler. Onlar için Rabları katında diledikleri her şey vardır. Bu büyük bir lütuftur. 23. Allah'ın iman eden ve salih amel işleyen kullarına müjdelediği işte budur. Ey Muhammed de ki, buna karşılık sizden yakınlara sevgi dışında herhangi bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik işlerse biz de onun bu hususta iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, iyiliklere çok karşılık verendir. 24. Yoksa onlar Allah'a yalan iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dileseydi senin kalbini de mühürlerdi. Fakat Allah batılı yok eder. Hakkı sözleriyle sabit kılar. O göğüslerde olanı da hakkıyla bilir. 25. Kullarından sadır olarak tövbeyi kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen odur. 26. İman edenlerin, salih amel işleyenlerin dualarını kabul eder. Lütuf ve keremiyle onlara istediklerini artırarak verir. Kafirler ise onlar için şiddetli bir azap vardır. 27. Eğer Allah kulları için rızkını bollaştırsaydı yeryüzünde muhakkak ki azarlardı. Fakat o rızkını dilediği ölçüde indirir. O şüphesiz her şeyden haberdardır. Her şeyi hakkıyla görür. 28. Kullarının ümitlerini kestikleri bir sırada yağmuru indiren ve rahmetini yayan odur. O hamdolunmaya layık velidir. 29. Göklerin, yerin ve bunlar içinde yaydığı çeşitli hayvanların yaratılışı onun varlığının delillerindendir. Dilediği zaman onların hepsini bir araya getirmeye de hakkıyla kadirdir. 30. Başınıza gelen her musibet sizin kendi ellerinizin yaptıkları işler yüzündendir. Böyle olduğu halde Allah çoğunu affeder. 31. Yoksa siz kaçarak yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız ve sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ve ne de yardımcınız vardır. 32. Denizde dağlar gibi gemilerin akıp gitmesi onun varlığının delillerindendir. 33. Dilerse rüzgarı durdurur da yelkenliler su yüzünde bırakılır. Şüphesiz bunda sabırlı olanlar ve şükredenler için deliller vardır. 34. Yahut da içindekilerinin yaptıkları yüzünden gemileri suda helak eder, çoğunu da bağışlar. 35. Ayetlerimiz üzerinde ateşli münakaşaya girişenler bilsinler ki kendileri için hiçbir surette kaçıp kurtuluş yoktur. 36-39. Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının geçimliliğidir. Halbuki Allah katında olan bir şey iman edenler ve Rablarına güvenip dayananlar, büyük günahlardan ve hayasızlıklardan çekinenler, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablarının çağrısına icabet edenler, namazı dosdoğru kılanlar, aralarındaki işleri danışarak halledenler, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda sarf edenler ve zulme uğradıkları zaman kendi aralarında yardımlaşanlar için daha hayırlı ve daha kalıcıdır. 40. Bir kötülüğün cezası misliyle bir kötülüktür. Fakat kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. O zalim olanları hiç sevmez. 41. Her kim zulüm gördükten sonra nefsini müdafaa edip öce alırsa işte böylelerine herhangi bir ceza yoktur. 42. Ceza ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenleredir. İşte acı azap böyleleri içindir. 43. Fakat sabreden ve bağışlayan kimse ise muhakkak onun işi şükredilmeye değer bir iştir. 44. Allah kimi saptırırsa ondan sonra onun için artık bir dost yoktur. Nitekim zalimlerin azabı görünce dönüş için bir yol yok mu dediklerini görürsün. 45. Keza onların zillet sebebiyle başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli bakınırken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de derler ki asıl hüsrana uğrayanlar hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü hüsrana uğratanlardır. Bilesiniz ki zalimler devamlı bir azap içindedirler. 46. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için herhangi bir kurtuluş yolu da bulunmaz. 47. Ey insanlar! Allah katından reddedilmesi mümkün olmayan kıyamet günü gelmezden önce Rabbinizin davetine icabet edin. O gün sizin için ne bir sığınak bir yer vardır, ne de onu inkar edebilirsiniz. 48. Eğer yine de yüz çevirirlerse bilsinler ki ey Muhammed, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Şurası muhakkaktır ki biz insana kendimizden bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinir. Fakat kendi elleriyle işledikleri yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankör olur. 49. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini yaratır, dilediği kimseye kızlar ihsan eder, dilediği kimseye de erkek evlatlar verir. 50. Yahut onları erkekler ve kızlar olarak çift verir. Dilediğine de kısır yapar. O şüphesiz her şeyi hakkıyla bilendir, her şeyi hakkıyla kadirdir. 51. Allah'ın bir insanla karşılıklı konuşması asla olacak şey değildir. Ancak ya vahiy yoluyla ya da perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir ve izniyle dilediğini vahyeder. O şüphesiz her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 52. İşte sana da ey Muhammed, emrimizden bir ruh Kur'an'ı böyle vahyettik. Önceden sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz o kitabı kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle hidayet edeceğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen de bu kitap vasıtasıyla insanları dosdoğru yola iletiyorsun. 53. Hem de göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. Bilesiniz ki bütün işler Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 43. suresi olup 89 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Şura suresinden sonra nazil olmuştur. Zuhruf süs manasına gelir. 35. ayette onun dünya hayatının geçici ve aldatıcı mahiyetinden söz edildiği için sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Hamim. 2. Ve 3. Apaçık kitaba yemin ederiz ki biz bu kitabı aklınızı kullanasınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. 4. O yanımızdaki ümmül kitap sadır. Çok yücedir ve hikmet doludur. 5. Aşırı giden bir kavim olmanız dolayısıyla sizi Kur'an ile uyarmayı terk mi edeceğiz? 6. Biz öncekilere nice peygamberler göndermiştik. 7. Onlara hiçbir peygamber gelmemişti ki onunla alay etmemiş olsunlar. 8. Bu yüzden biz de bunlardan daha kuvvetli olanları helak etmiştik. Öncekilerle ilgili pek çok örnek geçmiştir. 9-14. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, onları daima galip olan ve her şeyi hakkıyla bilen, yeryüzünü size beşik kılan ve belki doğru yola girersiniz diye orada yollar yapan, gökten ölçülü miktarlarda su indiren ki biz o su ile ölü beldeyi canlandırırız. İşte siz de öyle çıkarılacaksınız. Mahlukatın bütün sınıflarını yaratan, gemilerden ve hayvanlardan sırtlarında durabilmeniz, sonra da Rabbinizin nimetini hatırlamanız, üzerinde durduğunuz zaman da bunları emrimize amade kılan Allah'ın şanı yücedir. Yoksa bizim takatımız buna yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz demeniz için gemilerden ve hayvanlardan bildiğiniz şeyleri var eden Allah yarattı diyeceklerdir. 15. Buna rağmen Allah'a kendi kullarından evlatlar isnat etmişlerdir. Zaten insan apaçık bir mankördür. 16. Demek kendi yarattıklarından kızları kendine aldı da oğulları size ayırdı öyle mi? 17. Fakat işlerinden biri Rahman'a isnat ettiği bir kızla müjdelenince içi kinle dolu olduğu halde yüzü simsiyah kesilir. 18. Yoksa süs içinde yetiştirilen fakat mücadelede yeterli olmayan kızı mı Allah'a isnat ediyorlar? 19. Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saymışlardır. Onların yaratılışına şahit mi olmuşlardır? Onların bu şehadetleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. 20. Demişlerdir ki eğer Rahman dileseydi putlara ibadet etmezdik. Bu hususta hiçbir bilgileri yok. Onlar sadece yalan söylüyorlar. 21. Yoksa daha önceden kendilerine bir kitap verdik de onlar o kitabı mı tutunuyorlar? 22. Bir de şöyle demişlerdir. Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Şimdi onların izleri üzerine gitmekteyiz. 23. Senden önce de Muhammed, biz bir ülkeye herhangi bir uyarıcı gönderdiğimizde oranın varlıklıları hemen biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk. Şimdi biz de onların izine uyuyoruz derlerdi. Uyarıcı da onlara size atalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı der. Onlar da biz sizinle gönderilen dini tanımıyoruz ki derlerdi. 25. Bu yüzden biz de onlardan intikam almıştık. Bak yalanlayanların akıbeti nasıl oluyormuş. 26-27. Hani İbrahim de babasına ve kavmine şöyle demişti. Ben yaratan Allah hariç, çünkü beni doğru yola o iletecektir, sizin ibadet ettiğiniz putlardan uzağım. 28. İbrahim bunu belki gerçek dine dönerler diye ardından gelecek olanlar arasında baki kalacak bir söz yapmıştı. 29. Ben de bunları ve atalarını kendilerine hak ve açıklayıcı bir peygamber gelinceye kadar nimetlendirmiştim. 30. Kendilerine hak geldiği zaman da bu bir sihirdir. Biz onu asla tanımayız demişlerdir. 31. Ve yine demişlerdir ki bu Kur'an iki şehirden büyük bir adama indirilemez miydi? 32. Ey Muhammed, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edecek? Biz dünya hayatında onların geçimliklerini kendi aralarına taksim ettik ve birbirlerine iş gördürebilmeleri için bazılarını derece yönünden, bazılarından üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. 33-35. Eğer insanlar kafirlere çok vermemizi yanlış anlayıp küfürle birleşerek tek bir ümmet olmayacak olsalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin çatılarını, üzerlerinde yükseldikleri merdivenleri, evlerinin kapılarını ve üzerlerine yaslandıkları sedirleri gümüşten yapar, her tarafı süslerdik. Bunların hepsi dünya hayatının geçici metaından başka bir şey değildir. Ahiret ise Rabbin katında sakınanlara aittir. 36. Allah'ın zikrini kim umursamazsa ona bir şeytanı musallat ederiz de artık o ondan hiç ayrılmayan bir arkadaş olur. 37. O şeytanlar onları doğru yoldan ayırırlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler. 38. Nihayet bize geldiği zaman arkadaşı şeytana der ki, keşke benimle senin aranda doğu ile batı uzaklığı kadar bir uzaklık olsaydı. Ne kötü bir arkadaş. 39. Fakat bu pişmanlığınız bugün size fayda sağlamayacaktır. Çünkü zulmettiniz. Artık azapta şeytan kardeşlerinizle müştereksiniz. 40. Ey Muhammed! Şimdi sağra sen mi duyuracak? Yahut köre ve apaçık sapıklıkta olan kimseye sen mi hidayet edeceksin? 41 ve 42. Bu itibarla biz ya seni alıp götürecek ve sonra da onlardan intikam alacağız. Yahut da onlara vaat ettiğimizi sana da göstereceğiz. Biz onlara karşı elbette muktediriz. 43. Ey Muhammed! Sana vahy yolunu... Ey Muhammed! Sana vahy yoluna sıkıca tutun. Şüphesiz sen dost doğru yoldasın. 44. O Kur'an senin için ve kavmin için muhakkak ki büyük bir şereftir. Bu ondan sorulacaksınız. 45. Ey Muhammed, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizden sor bakalım. Rahman'dan başka ibadet ettikleri ilahlar yaratmış mıyız? 46. Musa'yı mucizelerimizden Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de onlara demişti ki, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. 47. Musa onlara mucizelerimizi getirdiği zaman onlara gül vermişlerdi. 48. Onlara gösterdiğimiz her mucize bir evvelkinden daha büyüktü. Belki küfürlerinden dönerler diye onlara zaman zaman azabımızla yakalanmıştık. 49. Nihayet şöyle demişlerdi. Ey sihirbaz! Sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine onlara zaman zaman azabımızla yakalanmıştık. 49. Nihayet şöyle demişlerdi. Ey sihirbaz! Sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et, biz mutlaka yola geleceğiz. 50. Fakat onlardan azabı kaldırdığımız zaman da sözlerinden dönmüşlerdi. 51. Firavun kavmine seslenmiş ve demişti ki, ey kavmim, Mısır'ın ve altında akan şu ırmakların hakimiyeti bana ait değil mi? Görmüyor musunuz? 52. Yoksa ben hakir olan ve neredeyse hiç konuşamayan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? 53. Eğer gerçekten Allah'ın elçisi ise üzerine altın bilezikler atılamaz. Yahut onunla birlikte ona yardım edecek melekler gelemez miydi? 54. Böylece Firavun kavmini küçümsemiş, onlar da ona itaat etmişlerdi. Zaten onlar fasık kimseler idiler. 55. Onlar bizi bu halleriyle kızdırınca biz de onlardan intikam almış, onların hepsini suda boğmuştuk. 56. Böylece de onları sonradan gelecek olan benzerlerine selef ve ibret kıldık. 57-58. Ey Muhammed! Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince kavmin gürültü çıkarmaya başlamış ve demişlerdir ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Sana böyle demeleri sadece münakaşa açmak içindir. Zaten onlar kavgacı kimselerdir. 59. Oysa Meryem'in oğlu, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldan başkası değildir. 60. Eğer dileseydik yeryüzünde melekleri size halef kılardık. 61. Kıyamet için mutlak surette bir alamet vardır. Bu itibarla sakın. Sakın ondan şüphe etmeyin. Bana uyun, bu dosdoğru bir yoldur. 62. Şeytan sakın sizi doğru yoldan alıkoymasın. O sizin için apaçık bir düşmandır. 63. İsa apaçık delillerle gelince kavmine demişti ki, size hikmetle ve üzerinde ihtilafa düştüğünüz bazı şeyleri açıklamak için geldim. Bu itibarla Allah'tan korkun ve bana edin. 64. 65. Buna rağmen hizipler aralarında ihtilafa düşmüşlerdi. O acı günün azabını geçecek olan zalimlerin vay haline. 66. Onlar farkında olmadıkları bir sırada kıyamet vaktinin birdenbire kendilerine gelip çatmasını mı bekliyorlar? 67. O gün Allah'tan sakınanlar dışında dostlar birbirlerinin düşmanıdırlar. 68. Allah o sakınanlara şöyle buyurur. Ey kullarım, bugün size hiçbir korku yoktur. Mahzun olacaklar da siz değilsiniz. 69. Bunlar ayetlerimize iman edenler ve Müslüman olanlardır. 70. Onlara denir ki, siz ve eşleriniz sevinçli bir halde cennete girin. 71. Önlerinde altın kadehler ve tepsiler dolaştırılır. İşlerinde nefislerinin çektiği, canlarının ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedisiniz. 72. Yapmış olduklarınıza karşılık size miras bırakan cennet işte budur. 73. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. 74. Suçlular ise cehennem azabında ebedidirler. 75. Üzerlerindeki azaba hiç ara verilmez. Orada ümitsizdirler. 76. Böyle olmakla biz onlara zulmetmiş değiliz. Fakat asıl zalim olan kendileridir. 77. Cehennem bekçisine şöyle seslenirler. Ey Malik, Rabbin işimizi bitirsin. O da der ki, siz burada kalacaksınız. 78. Şurası bir gerçektir ki, biz size hakkı getirmiştik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmadınız. 79. Yoksa bir işe mi karar vermişlerdir. Fakat biz de kararlıyız. 80. Yahut da bizim aralarındaki gizli ve açık konuşmaları işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, işitiyoruz ve elçilerimiz de yanlarında yazıyorlar. 81. Ey Muhammed, de ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ben ona ibadet edenlerin ilki olurdum. 82. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların vasfettiklerinden münezzehtir. 83. Bırak onları kendilerine vaat edilen günlere kavuşuncaya kadar batıllarına dalıp oyalansınlar. 84. Gökte ve yerde de ilah odur. O hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilendir. 85. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkiyeti kendisine ait olan Allah çok yücedir. Kıyametin vakti hakkındaki bilgi yalnız onun yanındadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz. 86. Bilerek